iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için programı başlıyor. Bendeniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Özdeş Özbay yok bugün ve destekçimiz Barbaros Bilgen'e de çok teşekkür ederek başlayalım. Merhaba Yücel, sen bir şeydeydin galiba. Evet, ben Türkiye gezisi yaptın. İstersen onunla biraz başlayalım, neler olup neler gördün. Olur, olur. Geçtiğimiz hafta Sarıkamış ormanlarına gittim. Orada Kuzey Doğa Derneği'nin National Geographic'le ve Boyner Grubu'nun desteğiyle yürüttüğü projeler vardı. O projelerin peşinden gittik biraz. O projelerde ayı, kurt ve vaşaktı. Kuzey Doğa Derneği bu canlıları yakalıyor uzun süredir. Yaklaşık 20 yıldır ormanlarda çalışıyor Sarıkamış bölgesinde. Ayıyı, vaşağı ve kurdu yakalayıp onlara uydu vericili tasma takıyor. Ve kimini bir yıl, kimini iki yıl kesintisiz bu uydu vericisi üzerinden takip ederek hayvanların yaşamı hakkında bilgi alıyor. Tabii uzun süredir bir bilgi birikimi olmuş durumda. Çünkü bu işi yıllardır yapıyor bu dernek. Ve ortaya çıkan bilgiler de pek iç açıcı bilgiler değil maalesef ne yazık ki. Kurt ve özellikle vaşaklarda durum biraz vahim. Normalde vaşaklar, bizim Sarıkamış ormanlarında yaşayan vaşaklar belki de dünyanın en zor koşullarında yaşayan vaşakları. Çok zayıflar, küçükler, normalden zayıflar ve normalden küçükler. Bunun nedeni de ormandaki besin azlığı. Besin çok az. Neredeyse bu avcıların avlayabileceği hayvan yok denecek kadar az. Domuz, karaca, dağ keçisi gibi hayvanlar kalmamış durumda ormanda ne yazık ki. Bunlar insan baskısı nedeniyle özellikle yok olmuş durumda. Oysa ki bir o sağlıklı ekosistemde bir avcının sayısının en az 10 katı kadar av hayvanının olması gerekiyor. Sarıkamış ormanlarında böyle bir durum yok. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz yırtıcılar ancak küçük kemirgenlerle işte tavşandı, sincaptı, fareydi gibi küçük kemirgenlerle beslenmek zorunda kalıyorlar. Bunun dışında çok önemli bir problem daha var. Buradan da konuşuyoruz bunu zaman zaman. İnsan baskısı, orman üzerindeki insan baskısı aslında içine girdiğinizde devasa gibi görünen bir alan. O kadar da devasa değil. Yaklaşık 60 bin hektar büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz ve bunun sadece çok küçük bir kısmı, %15'lik gibi bir kısmı korunuyor. O korunan alan da Sarıkamış'ta bu askerlerin donarak şehit düştüğü, öldüğü alan sadece. O nedenle korunan bir bölge var. Onun dışında ormanın büyük bir bölümü korunmuyor ve odun kesimi, özellikle orman kesimi, ağaç kesimi inanılmaz korkunç boyutlara ulaşmış durumda ormanda. Kat be kat özellikle pandemide zaten yoğun bir ağaç kesimi olan bölgeydi. Pandemiyle birlikte bölgedeki ağaç kesimi çok olağanüstü oranlarda 8-10 kat ve belki de daha fazla artmış durumda. Bu çok ciddi bir problem. Tabii orman azaldıkça hayvanların gezecek ve beslenecek alanı da azalıyor ve bu onları iyice zora sokan bir durum. Orada yapılmaya çalışılan ise Sarıkamış ormanları Gürcistan'a ve aşağıda Erzurum'daki o Pasof denen bölgeye bağlayacak bir ekolojik geçit yapmak. Eğer bu geçit yapılırsa o bölgedeki hayvanlar Gürcistan sınırından Erzurum'a kadar çok geniş bir alana yayılabilecekler, geniş bir alanı kullanabilecekler, daha sağlıklı beslenebilecekler ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilecekler. Ancak ne var ki bu da çok çok çok yavaş ilerliyor. Yani yaklaşık bu güzergaha 11 milyon ağaç dikilmesi gerekiyor. Bu alanın ekolojik geçit özelliğine sahip olabilmesi için. Fakat bu çalışmalar hayvanların yok oluş hızından çok daha yavaş ilerliyor ne yazık ki. Kaldı ki o ağacı biz hatırlarsanız Ömer abi bir günde dikmiştik Türkiye'de ve çoğu kurumuştu Evet, hatırlarsanız. tabii. Yani doğaya, ortama uygun ağaç bambaşka bir Evet. iş olduğunu epey konuşmuştum. Bir de tabii senin bu gözlemlerin önemli çünkü özellikle mesela kurtların, başak ve ayıların durumunda özellikle kurtların mahvolan doğayı özellikle mesela geyiklerin filan da dengesini sağlamak dolayısıyla ormansızlaşmayı önlemekte çok büyük rolü olduğu da açığa çıkmıştı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük deneylerde, Aynen öyle. araştırmalarda. Şimdi tabii çok vahim bir olaydan daha bahsetmiş oluyoruz. Evet, bir de buradaki ormanlar dünyada eşi benzeri olmayan ormanlar. Yani dünyada en yüksekte yetişen sarı çamlar ve onların oluşturduğu orman ülkemizde çok çok kıymetli bir alan. Ekolojik açıdan çok çok aslında zengin bir alan. Ama alan insan baskısı nedeniyle sürekli gerileyen bir alan. Bir de tabii ki şunu da eklemekte fayda var. Alanın ekolojisini bozan önemli faktörlerden biri de oradaki insanlarla konuştuğumuzda son yıllarda düşen kar olduğunu söylüyorlar. Özellikle iklim konusunun, iklim değişikliğinin de bu canlıları etkilediği yönünde uzmanların görüşleri var. Ancak tabii ki çok uzun süreler yani belki 20 yıl, belki 30 yıl düzenli takip edildikten ve veri toplandıktan sonra bu bilgiler ortaya çıkabiliyor. Kars'ta da yavaş yavaş Sarıkamış ormanlarında da yavaş yavaş bu bilgiler ortaya çıkmaya başlamış. Çünkü hayvanlar hem çok yakından takip ediliyor, hem alan çok kontrol altında tutuluyor. Sürekli ne oluyor, ne bitiyor diye bakılıyor. Dolayısıyla elimizde artık anlamlı bir takım veriler oluşmaya başlamış durumda. Orayla ilgili hızlı yok oluş sürecini geriye nasıl çevirebileceğimize dair de bir takım fikirlerimiz oluşmuş durumda. Bu anlamda hem gözümüzün önünde kaybolan bir yeri görüyoruz, hem sürekli zarar gören, eriyen bir yeri görüyoruz. Hem de aslında artık bir umudumuz da var. Yani bütün bu hikayeden dönüp bu oradaki insan baskısını, özellikle ormanın üzerindeki insan baskısını azaltıp oradaki canlıların neye ihtiyacı olduğunu biraz anlamaya başladığımızda çözümler de önümüzde. Zaten oradaki Kuzey Doğa Derneği de bu çözümler üzerinde yoğun olarak çalışıyor. Evet, şey önemli ama burada şimdi ormanın oldukça düşük, sen de defalarca belirttiğin gibi %15 gibi bir koruma altında olması ormanların Evet, ve çok çok. son birkaç yılda da muazzam artmış, 6 kat gibi bir kesimin artmış olması meselesi çok önemli. Şimdi Bu altı kart çok iyimser bu arada Ömer abi, evet, onu yani söyleyeyim. çok dehşet verici. Şimdi ben de şeyi hatırladım, 2 gün önce, daha doğrusu dün verdiğimiz bir haberde Yeni Çağ'dan Murat Ağrel'de bir inceleme yapmış gazeteci. Ve 15 milyon ağacın kesileceğinin kesinleştiği gibi bir şey var. Yani 1257 ihale yapılacağı, Orman Genel Müdürlüğü'nün tüm ihale sonuçlarını paylaştığı sayfadan yapıyor, Orman Genel Müdürlüğü'nün sayfasından. Ve 1300'e yakın, 1257 ihaleden ve 8. 9. aylarda yapılan 10. ayda da yapılacak olan ihaleler, yani sayısız yer, 14 ayrı yerde ve Türkiye'nin bütün orman varlığının satılık ve kesilecek olduğunu söyledi. Aklım almadı diyor Arel. İhaleleri, fotoğrafları gördükten sonra da inanamadım, sorgulamaya devam ettim. Ve bunlar bildiğiniz boylu, sağlıklı, canlı orman ağaçları diyor. Evet, Ve sen bir şimdi 3 aylık verilerin sonucu kesilmiş veya kesilecek ağaç miktarı 15 milyon 660 bin ağaç. Evet. Evet, burada da Sarıkamış ormanlarında da artık kesilebilecek kesim yaşındaki yaşlı ağaç neredeyse kalmamış durumda. Ve artık genç ağaçları kesiyorlar ki sarıçam çok zor yetişen bir ağaç türü. Çok yavaş yetişiyor. Yani önce çok sert koşullara dayanması gerektiği için önce kökleri çok sağlamlaşan ve toprağın altından güçlenen bir ağaç. Ardından çok yavaş yavaş gökyüzüne yükseliyor. Ve o çamların, yani normal bizim burada gördüğümüz çamların boyutuna ulaşması için belki 100 yıl geçmesi gerekiyor sarı çamlarda. Öyle bir Zaten süre. kadim ağaçların yerini de tutması mümkün olmadığını da daha önce farklı programlarda ve yazılarda tartıştığımız bir şey. Bir de Evet. yani şeyin de belirttiği gibi Yeni Çağ yazarının 145 milyon dolarmış sadece bu gelir elde etmek için. Çok ciddi bir durum var. Bütün orman varlığının satılık ve seçilecek olduğunu da söylüyor. Şimdi şey var, bir de başka bir şeyden bahsedelim. Aynı eski kadim ağaçların yenilenebilir enerji üretimi adı altında Kanada'da kesildiği de ortaya çıktı. Çok büyük bir, yani tarihin en büyük skandallerinden biri olabilir. Pek üstünde duruluyor mu bilmiyorum. BBC'nin Panorama programında, sabahleyin Açık Gazete'de de azıcık konuşma fırsatı bulmuştuk. Yani doğal ormanlarda ve bu pelet diyorlar işte, yongalar gibi küçük şeyler kesip biyoyakıt olarak kullanılıyor deniyor. Şirket Drax şirketi, İngiltere'nin en büyük elektrik santralini işleten, 6 milyar sterlin değerinde destek almış zaten. Muazzam bir destek, Vallahi. sübvansiyon almış Britanya'dan. Ama şimdi BBC'nin net olarak görüntülerle ve başka kanıtlarla ortaya koyduğu gibi Kanada'nın en eski boreal ormanlarını da kesip bunda kullanıyormuş. Şirket yalanlamış filan ama tamamen ispatlanmış. Yani bir kamyonun 200 kilometreye yakın yolculuğunu takip etmiş BBC. Drax'a ait bir kamyon. Ve yeni kesilmiş ormanlık alanlardan odun alıp tesislere teslim ettiğini tespit etmiş bütün şirketin yalanlamalarına rağmen. Şimdi muazzam bir skandal ama ne sonuç vereceğini bilmiyoruz. Yeni bir haber bu. Tamamen yalanlarla. Öte yandan da tabii şimdi Benzer bir şey bizim Üsküdar'da da şu günlerde yaşanıyor sanki Ömer abi. evet. Şimdi de ona değinelim istersen. Yani Üsküdar'da sır gibi bir millet bahçesi deniyor. Evet. 81 dönümlük araziye yapılan millet bahçesi için ormana iş makineleri girmiş. Bölgede yaklaşık 2 aydır faaliyet sürdürüyormuş Cansu Acar'ın Yeşil Gazete'den haberi. Çok taze ve önemli bir haber. Ancak kimsenin arazide neler olup bittiği hakkında en ufak bir fikri yokmuş. Yani çok tapu kadastro genel müdürlüğü parsel sorgulama uygulaması üzerinden bakıldığında yani 917 ada parsel ve 6 ve 969 ada parselde 4'te orman niteliğinde alanlar olduğunu görülmüş ama taşınmaz olarak görünen tapu alanı şimdi numaralandırılmış ağaçlarla kaplı. Yani hepsinin kesileceğinden bahsediyor. Müthiş çarpıcı görüntülerle filan var. Bir de tabii buna şeyi de eklemek lazım. Büyük bir kuraklık yaşanıyor tabii. Onu her zaman söylüyoruz. Bu Akşehir'de de artık meraya dönmüş vaziyette. Akşehir Gölü, o konuda da önemli bir haber vardı. Yani Kuraklık Çin'den Amerika'ya kadar dünyada bu sene inanılmaz derecede etkili olmaya başladı ve bunun özellikle gıdaya yansımaları daha şimdiden oldukça ciddi boyutlarda Ömer abi. evet, aynen. Ve ben de onu da söyleyecektim. Scott Duncan var, yakından takip etmeye çalıştığımız bir meteorolog. Bütün sıcaklık ve kuraklık şeylerini ölçen, düzenli kayıt yapan ve bunları yayınlayan birisinin Twitter hesabından. Şimdi daha yeni Çin'deki Ekim sıcaklık rekorları dünya rekorlarıydı ve son birkaç gün içinde de defalarca kırıldı diyor ama son rekorlar şimdi Ekim rekorları arasında Çin'de 40,9 derece olarak büyük bir rekor kırmış. Gösteriyor bütün haritalarıyla, uzay, yani uzaydan çekilmiş görsellikle destekleniyor. İkinci olarak 41,2 dereceyle neresi rekoru kıran? Türkiye. Ve üçüncü olarak da gene 41,2 dereceyle Celsius'la Kıbrıs. Yani inanılmaz bir şey var. 3 milli rekor kırıldı diyor. Bununla övünecek bir şey yok. Yani dehşetengiz bir durum. Ama bunlar haber bile olmaktan azade, yani pek haber bile olamıyor maalesef. Akşehir Gölü'nün, yani Yeşil Gazete'nin söylediğine göre artık bir mera olduğunu, yani baharda şeyle konuşmuş. İlçenin, Afyon Karahisar Konya sınırları içindeki Akşehir Gölü hayvan otlağı haline almış. Belki orayı da görme fırsatın olur daha sonra. Senin de yani Bozkır'ı andıran bir görüntüsüyle gündeme geldi diyor. Göl alanında son aylarda hayvan otlatılıyormuş. Baharda, yani ilçede Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Sakallı ile konuşmuşlar Yeşil Gazete'de. İçinde kendi hayvanlarının da olduğu 170 hayvanı kuruyan göl yatağında otlatıyormuş. Baharda iyi su vardı, umutlanmıştık ama bu sefer göl bu sefer de hayvanlarımızı doyuruyor demiş. Yani çok çok acayip bir durum var. Yani bunlara da tanık olunuyor ve seyirci kalınıyor, değil mi? Evet, her yerde tanık oluyoruz. Bu vesileyle şunu da söyleyelim Ömer abi. Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Evet. Hayvan deyince aklımıza bir tek sokaktaki kediler, köpekler gelmesin. Yani yüzlerce, binlerce hayvan yaşıyor bu ülkede ve birçoğu gerçekten sokaktaki kediler, köpekler kadar şanslı değil. Yani şu anda doğada içecek su bulmakta zorlanan hayvanlar var. Çünkü yukarıdaki göller, bizim buzul gölleri, dağ gölleri dediğimiz küçük su birikintileri, bunlar zaten çok hassaslar ve çok hızlı bir şekilde kuruyabiliyorlar. Bunlar hayvanlar için önemli aslında istasyonlar. Onun ötesinde daha aşağı indiğinizde zaten göllerin büyük bir bölümü ya kurudu ya kurumak üzere. Bu göllerin içinde yaşayan onlarca hayvandan bahsediyoruz. Özellikle iç su balıkları açısından Türkiye çok çok zengin bir ülke. Yani %70'e yakını bir endemizm oranı var ki iç sularımızda. Yani bu hakikaten muazzam bir oran. Yani dünyada o gölde yaşayan balık herhangi dünyanın bir yerinde yaşamadığı gibi Türkiye'nin de herhangi bir yerinde yaşamıyor. Yani o göl kuruduğunda o balık için kıyamet yaşanıyor anlamına geliyor. Ve böyle bir sürü canlımız var. Onun dışında iklim krizi nedeniyle, yaşam alanlarının tahrip olması nedeniyle, işte en basitinden bugünlerde çok tartıştığımız avcılık nedeniyle birçok canlı gerçekten zor durumda ve biz savunulacak bir tek hayvan hakkının sokaktaki kediler, köpekler olduğu yanılgısından çıkmamız lazım artık. Yani, evet, yani olağanüstü bir durum, çünkü Uluslararası Hayvanları Koruma Günü, senin de iyi ki hatırlattığın gibi sabahleyin sadece saatli marif takviminden takip edip söylemiştik. Bu Britanya'da ilk önce Richard Martin ve arkadaşı Brum tarafından 1822 yılında bir dernek kurulmuş, hayvanları koruma düşüncesi. Yani 200 yıl kurulmuş. Türkiye'de çok daha geç tabii. 1912'de Himayeyi Hayvanat Cemiyeti. Ama Britanya'nın da şu anda verdiğimiz haberleri, İngiltere'nin verdiğimiz haberleri de dünyanın en iç karartıcı haberleri olarak, işte biraz önce sözünü ettiğimiz Drax şirketi tamamen yalan söyleyerek BBC araştırmasının ortaya koyduğu gibi aklın alamayacağı bir vahşet uyguluyor. Ve Kanada'nın ve bütün dünyanın en eski kadim ağaçlarını, çevreye en yararlı ağaçlarını ve onların arasındaki tabii bütün hayvanlar, arı da yok ederek, bunları üstelik yenilenebilir enerji diye 6 milyar sterlinde sübvansiyon görüp yapıyor. Yani doğal ormanlarda ağaç kesip bunları elektrik için yakmak, işte ancak kapitalizmin en son aşaması olarak ortaya çıkıyor. Yani çılgınlık diyor mesela. Yani çevre uzmanı Michelle Connelly de binlerce yıllık ormanların tahrip edildiğini ve ağaç kesimi yapıp elde edilen odunları da elektrik üretmek için yakmak gerçekten çılgınlık demiş. Ve bu şey görüyor, tasvip görüyor, onaylanıyor yani. Bir yandan da senin dediğin avcılık tabii Britanya'da en önemli şey. Toprak sahiplerinin, büyük toprak sahiplerinin elinde zaten. Çok büyük araziler var. Ya koyun otlatıyorlar ya da böyle şeyler yapıyor. Avcılık yapıyorlar. Yani durumun vahameti anlatılır boyutta değil ama mücadele de devam ediyor işte. Britanya'da herkes stop, just stop militanları, aktivistleri çok ciddi bir mücadele koyuyorlar. İngiltere'de uzun yıllardan beri görülmüş en büyük şeyler vardı. Büyük protesto hareketleri, polis bir kısmını gözaltına aldı. Ama kadınlardan bir tanesi de bunu oğlum için yapıyorum diye kelepçelenmiş götürülürken söylediği de buydu yani. Hatırlarsanız Ömer abi, biz Kanada'yla da bağlantı yapmıştık. Kanada özellikle çevre konularında oldukça sabıkalı ülkelerden bir tanesi. Şu andaki yönetimin de, Trudeau yönetimi de, yani hiç göründüğü gibi öyle gençlere böyle sempatik bilmem ne dışında bir de karanlık yüzü olan bir hükümet, özellikle çevre konusunda. O kaya gazı üretimi ve bu enerji nakil hatları gibi konularda özellikle sadece kadim ağaçlara değil, kadim kültürlere de çok büyük bir zarar vermeyi kolaylıkla göze alabilen bir yönetimden bahsediyoruz. Kanada Kızılderilileri çok ses getiren önemli uzun süre eylemler yapmışlardı enerji politikaları Devam yüzünden. ediyorlar. Evet evet devam da ediyorlar zaten. Aynen. Halen de ediyor devam. Gene yani çevre konusunda ki duyarlılıkları Kanada yönetiminin maalesef çok düşük. Yani bu arada işte en çevreci diye bilinen, eskiden prens derdik, şimdi kral diyoruz. Üçüncü Charles, Prens Charles, üçüncü Charles adlı kral oldu. Ve yeni Britanya'nın yeni başbakanı Liz Truss'la görüşmüş. Onun bu sefer tavsiyeyi başbakan krala vermiş. Ve şu COP26'ya katılmasan iyi olur demiş. Katılmasanız demiş tabii Sayın Haşmet Meyap falan mı dedi, ne dedi bilmiyorum. O da kabul etmiş ve çevrecilikten vazgeçmiş. Gitmiyormuş şeye, Şarm El Şeyh'teki şeye. Böyle güzel anlaşmışlar aralarında. COP26'da geçen sene Glasgow'dakine gitmiş. Hatta bir konuşma yapmıştı prensti. Şimdi kral oldu. Gitmiyormuş işte. Daha önce de çevreciliğiyle pek böyle övünülüyordu. Demek ki oraya kadarmış. Yani son şansların kullanılacağı yer COP26'da da pek umut olmasa bile, yani hükümetlerin taahhütlerini yerine getirebilmesi için en önemli platformlardan bir tanesi. Bütün çevreciler de ne kadar izin verilecek verilmeyecek bilmiyorum gösteri yapmalarına protesto ama orada olacaklar yani. Ve kral da peki gitmeyeyim demiş. İyi mi? Batı'daki çevrecilik özellikle son dönemde yakından takip ediyorum ben de Ömer abi. Böyle ciddi anlamda bir güvenimi yitirmiş durumdayım. Yani tam anlamıyla güvenimi yitirmiş durumdayım demek biraz belki haksızlık olabilir ama böyle tedirgin eden bir takım şeyler var. Biliyorsunuz bu Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde kömüre tekrar yoğun bir dönüş söz konusu. Aynı şekilde odun kesimi, ormanlardan ağaç kesimi ki bu muhtemelen Türkiye üzerinde de baskı yaratacaktır. Çünkü kendi ormanlarındansa başka ormanları yakıp yok etmeyi, kül etmeyi daha uygun gören bir bakış açısı da ortaya çıkıyor orada. Bütün bunları gördükten sonra savaşı durdurmak, savaşı bitirmek yerine hani savaş devam etsin de biz ona göre farklı bir önlem alalım, hayatı ona göre kurgulalım demeleri büyük bir hayal kırıklığı özellikle çevre adına. Evet, bunları da konuşacağız maalesef. Süreyi de bitirdik şu anda. O zaman görüşmek üzere diyelim. İklim için bitti. Hoşça kalın.